بازیه که ما خیلی وقت بلدیمش. پایدا چشا باری که بگو فیلیپینی، من تیریپیم که ایشکی این تیریپینی، از اون مغزا که همیشه ایده ها پرن، صورت لش و موه مثل بیتلا بلن. هی میگیری چی میگم، حرفامو روی نوتا میبینی میچینم، چند سال قبل یه چی برداشتم، هنو دیوار روبرومو تریدی میبینم، شکل میدم انگا شابلونم، کپی میکنن ازم انگا کاربانن، بچه بازی انگا کارتونن، دنبال توجه انگا تابلو، هم میاد باز به سمتم باشم هر جوری، من اون که سرده با همه داغ بد جوری تنش، امشب دفعه اوله میبینمش، ولی جوری سمیه انگا یه سال هر رو دیدمش. ببین چند تا ورق اینجاست، ما ها جلوی ما عقب این باز، میگن دنبال تش میگردم، میگم جایی نرن که حتی ته همین جاست. اصلا من کیم؟ پسر رپ تهرانم، خط چشمام افسن، خوبم شعرام، من درویش مرویشم نیستم، ولی چند سالی هست که تو خط عرفانم. وح نخته همینه کارات قسطی خوبم، ببین دارم میپرم چه شکلی رو منی، فرشته ها که مشکی پوشم، میخوام بام بپرم یه چستی پوشم. خواب صبح با چی ها میپرسن کجایی، مو با کیا، بازم مشکی رو تن، چرم خفاشی بار، موندیم کنار جغدا بیدار، تا از بلاروس بیام با بلاروسا فرق نداره، دراز کوتا میگه یکام روشا، تا به کار بودا میگه گردم فوله، ولی درا کولا، من نیستیم به خواب آلوده، چشا باز مثل باد بان تو دریا، میگن دنبالمون شهرداری چون باز زدیم یه کانال تو مغزا، دادیم فرارم ارزا، مهاجره به فراتر از سال، از تو داغیم ببین ساکورا جیما، مگه داستان داغ حرارت از ماست، و هستیم رو کار بی هیله، میخوام پور و پور و پول پول تا کنم نوه رپ و با بوگاتی زیرش، اسطوره این چون مثل مدوسان کارام، با اینکه یونانی نیستش سنگ میشه، هرکی که بگیره من توی برسا چی میگم، سلطنمه تولید وطنه، خوصه کار اونا که برسا چی میگم، اصلی ترین وصلی مبالا به پایین، ولی اصلیم بیزنس و لاتی دایی علی پردی، دیکته کنم باز اگه داری کمی تردی. نخت امینه کارات قسطی خوبم، ببین دارم میپرن چه شکلی رو منی، فرشته ها که مشکی پوشم، میخوام بام بپرم دیگه چستی توشم. دارم مهم نیما، مار میخوام کیمیا کنم، ورد بخونم تو گوش مردم، میلیون ها رو میلیارد کنم، یه سلاس میگه برنده شو، آه دریدن همه درنده شو، آه ببین از برن افسام اونا که حتی ندارن فرهنگ شو، آه خالی نمن دیدیم هر رنگ شو، ما حتی اون شهر فرنگ شو، ها میخوا بگی گنده یا فرین، تازه داری میشی هم وزنه، ماما مار زیاد میخواد، میگه جیدال کجایی، بگو تامام بیان نپتون پلوتون نواست کیهانی، بیا شایان بیاد ها. نقده امینه کارات قصی خوبم، ببین دارم میفرم چه شکلی رو منیر، فرشته ها که مشکی پوشم، میخوام بام بپرم هیچ حسی توشم. توی شب توی شب توی شب توی شب توی شب